sila. Sila'y nagtago sa dilim at dun sila'y nagkaisa. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit, yan ang sabi ng matanda. Sa libu-libong tao, lahat pa naman ang gago. Ako pa ang pinili mo. Bumukas ang kalangitan sa daan, ang palapa. Humukaw sa aking diwa ang mga testing palapa. At ito'y kamalayan na buo. Sila'y nagpupos ang mga parapa. Parapa. Parapa. Parapa. Parapa. Parapa. Sa simula huwag matulala, makita mo sila umiwas na. Dahil maliman o tama'y kay papara sa tabi, ang buboy mawawalang parang bulan. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit, yan ang sabi ng matanda. Sa libu-libong tao, lahat pa naman ang gago. Ako ba ang pinili mo? Bumukas ang kalangitan sa daan ng parapa. Humukaw sa aking diwa ang mga testing parapa. At ito'y kamalayan na buo. Sila'y nagtuon sa mga testing parapa. Parapa po, parapa pa, parapa po. Testing para pa, pa dito'y kamalayan ang para pa.